ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कांडशाखीय बृहदारण्यक उपनिषद तृतीय अध्याय प्रथम द्वितीय ब्राह्मण के त्रयोदश कंडिका के ऊपर विचार चल रहा है। इसमें पूछा था यत्राश्च पुरुषस्य मृतस्य बाद अग्नि अप्येति बातम प्राण चक्षु आदित्यम इत्यादि। ये सब इंद्रिया आदि इसके लीन हो जाते हैं जब मर जाता है व्यक्ति। उस स्थिति में ये कहाँ आश्रित होता है? उस काल में जीवात्मा कहाँ आश्रित रहेगा? इंद्रिय नहीं, थोड़े शरीर भी नहीं है, कहाँ आश्रित होता है? ये प्रश्न है, अर्थभाग का प्रश्न है। तो श्रुति का व्याख्यान कर्तव्य होता है, इसलिए यहां व्याख्या शुरू करते कहा ठीक से चलना है। तत्र पुरुष सब देना ये प्रकृत कंडिका जो चल रही है ना, तो यहां पर इस कंडिका में जिस समय पुरुष मरता है तो इस समय कहाँ आश्रित होता है? इसमें कहते पुरुष शब्द आया है यहां, यत्राश्च मृतस्य पुरुषस्य ऐसा आया। पुरुष शब्द के द्वारा पूर्वकंडी में कहा गया जो विद्वान को लेना चाहिए, ज्ञानी को लेना चाहिए। पूर्वकंडिका में कहा गया था यत्र पुरुषो मृते किम एनम न जहाती। जब विद्वान शरीर पात होता है तो कौन ऐसे छोड़ता नहीं, इसको नहीं छोड़ने वाला कौन है? तो कहा था वाणी, सभी छोड़ते हैं। माने वामदेव आदि का नाम आज भी लेते हैं, शरीर नहीं है किंतु नाम लेते हैं। तो पूर्व पक्ष कहना चाहते हैं पुरुष शब्द का अर्थ पूर्व कंडिका में जो कहा हुआ ज्ञानी है विद्वान है उसको लेना चाहिए, ठीक है कहते हैं। तत्र पुरुष शब्द देना, तत्र माने प्रकृत कंडिका प्रकृत वाक्य में, यत्राश्च पुरुषस्य मृतस्य इत्यादि वाक्य में पुरुष शब्द यहां भी आया है त्रयोदश कंडिका में। तो पुरुष शब्द देना यहां आया हुआ पुरुष शब्द के द्वारा विद्वान उक्त ज्ञानी को ही कहा है। क्यों? अनंतर वाक्य तत्सनिधि, पूर्व वाक्य में इसके सन्निधि है, विद्वान का है सन्निधि, अविद्वान का नहीं है। इति आसंग ऐसा संघ पूर्वादि की है, माने इस कंडिका में तो पुरुष शब्द का अर्थ ज्ञानी लेना चाहिए, पूर्व कंडिका में ज्ञानी कहा। सन्निधि प्रमाण है, कौन सा प्रमाण? सन्निधि प्रमाण है। कहते हैं नहीं, सन्निधि प्रमाण लेने से काम नहीं चलेगा। आगे इसी कंडिका में कहेंगे कर्म है व तदु चतु आएगा, कहाँ आश्रित होता है कहा? तो ज्ञानी तो कर्म में आश्रित होगा नहीं, कौन होगा? अज्ञान। इसलिए सन्निधि को बात करता है कर्म शब्द आगे आने वाला, इसी कंडिका में जो कर्म शब्द है कहा। बक्षमाण कर्माश्रयत्व लिंगेना, इसी कंडिका में आगे जो कर्म में आश्रित होने को कहा है, कर्म में आश्रित होगा तो ज्ञानी का कर्म में आश्रित होना संभव नहीं है। बाध्य सन्निधि, सन्निधि बाध्य, जो सन्निधि पूर्व पूर्व को लेकर पूर्व शब्द का तो ज्ञानी लेना चाहते हो, सन्निधि प्रमाण से बाधित है यह कर्माश्रय तुलिंग है। ये कहा प्रत्यह असम्यक दर्शी ना बोल दिया, तो सम्यक दर्शी नहीं, असम्यक दर्शी पुरुष के बारे में है। सिर पाणी आदि मतो मृतस्य, जहाज पैर वाला था वो मर गया जब उस स्थिति में, बाघ अग्नि वक्ति बातम प्राणो वक्ति इत्यादि, चक्षुर आदित्यम वक्ति इत्यादि लगा, यही है सबके सब। यहां पर बाघ आदि शब्दों के द्वारा बाघ के अधिष्ठात्री देवता लय, इंद्रिय के लय नहीं होना, क्योंकि इंद्रिय का लय तो अज्ञानी का होगा ही नहीं, जब तक ज्ञान नहीं होगा इंद्रिय लय नहीं होंगे, अधिष्ठात्री देवता निकल जाते हैं, तो उपकारक देवता उन उन देवताओं से जो आए अंश आए थे वो चले जाते हैं। ठीक है, ठीक है, हम कहते हैं सन्निधि बाद लिंगांतर बाहर, सन्निधि के बाद में एक तो लिंग बता दिया, कर्माश्रयत्व हेतु है, क्या हेतु है? आगे जाके कर्म में आश्रित बताना है, तो ज्ञानी तो कर्म में आश्रित होता नहीं, एक लिंग प्रमाण है। और दूसरा देते हैं अन्य लिंग भी है एक, क्या है? कहते निधि यते, ऐसा आया यहाँ निधि यते, अपसु लोहितम से रेतस्थ निधि यते, जल में मरा हुआ व्यक्ति होगा उसके कहाँ? अपसु लोहितम से, अपसु माने जल में, लोहित और रेत माने रक्त और वीर्य, ये दोनों जल में निधि यते कहा, लयते नहीं बोला, निधि यते रखा जाता है, कहा जल में रखा जाता है, माने रखे हुए वस्तु होते वापस दोबारा लेने के लिए होते हैं, तो तो माने अज्ञानी दोबारा उनसे लेगा फिर, तब तक अधिष्ठात्री देवता जो निकल गए थे दूसरा शरीर प्राप्त होने के बाद कर्म के आधार पर दूसरा शरीर प्राप्त होगा तो उनको पुनः ग्रहण करेगा। ये भी दूसरा लिंग है, अज्ञानी ही है इस कंडिका के पुरुष शब्द का था अज्ञानी है ये कहा। ठीक है, हम कहते हैं तस्य ही मानी या निधि यते में नीपूर्वक धाधातु है, धाधातु है कर्मणि प्रयोग किया हुआ है, निधि यते निधाती निधि यते ऐसा है। तो तस्य ही माने नीपूर्वक धाधातु का जो अर्थ होता है, नीपूर्वक निधि यते में नीपूर्वक धाधातु का अर्थ है। तो कहा ऐसे ही पुनरादान योग्य द्रव्य निदान प्रयोग दर्शन, यहां पर नीपूर्वक धाधातु का अर्थ होता है रखे हुए वस्तु को दोबारा लेने के लिए प्रयोग देखा गया है निधि यज्ञ ये कहते हैं। तस्य ही पुनरादान तस्य माने नीपूर्वक धाधातु है, ये टिप्पणी में कहा आठ नंबर टिप्पणी में बताया है नीपूर्वक धाया का नीपूर्वक जो धाधातु है निधि यज्ञ में यही दिया है, श्रुति में निधि यज्ञ दिया हुआ है। तो नीपूर्वक धाधातु का अर्थ यही होता है कि पुनरादान योग्य दोबारा फिर लेने योग्य द्रव्य होगा उसके रखने पर तात्पर्य होता है। तो लेने योग्य द्रव्य है तो अज्ञानी ही लेगा उसको, अधिष्ठात्री देवता भी लीन हुए थे दूसरा शरीर प्राप्त होने पर उनको दोबारा लेता है, इसलिए अज्ञानी है इस कंडिका में आयो पुरुष शब्द का अर्थ अज्ञानी है प्रयोग कहा। तस्य ही पुनरादान योग्य द्रव्य निदान प्रयोग दर्शनार्थ यहां भी इस कंडिका में भी यहां भी प्रकृत वाक्य में भी दस नंबर ने कहा इस वाक्य में भी पुनरादानम लोहितारे आवादी, यहां भी क्या होगा जब धाधातु का अर्थ प्रयोगपूर्वक धाधातु का अर्थ रखे हुए लेने योग्य वस्तु को रखा जाता है दोबारा लिया जाता है उसमें कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार यहां भी इस वाक्य में भी जो पुरुष शब्द आया उसका यह आया हुआ यहां पर पुनरादानम लोहितादेर आभाती, यहाँ लोहितादि का रक्तादि का दोबारा लेगा ऐसा ज्ञान होता है यहाँ, क्यों आगे शरीर लेगा तो रक्तादि वापस लेगा वो, इसलिए अतः प्रसिद्ध संसारिकोत्तर है वायम प्रश्न कहा। इसलिए यहाँ प्रसिद्ध है संसारी को ही विषय करने वाला ये प्रश्न है, वायम तदा अभूत ये है जब सारे इंद्रिया लीन हो जाती उस काल में कहाँ रहता है ये, तो किसको लेकर अर्थभाग का प्रश्न है संसारी को लेकर है, विद्वान विज्ञानी को लेकर नहीं। अभिदशो फिर पूर्वादि शंका करता है अभिदशो बाघादि लया भावा, अज्ञानी का बाघादि तो लय होते नहीं है बाघादि लय न होने से, क्यों क्या हेतु अज्ञानी का बाघादि लय नहीं होता, कहते हैं अज्ञानी जब मरता है मृत्यु होती है अज्ञानी को उस काल में बांग मनसी प्रवर्तते तस्य पुरुषस्य प्रयतो बांग मनसी प्रयत बांग मनसी लीयते मन प्राणे और प्राण तेजस्याम तेज परस्याम देवता, जब अज्ञानी जीव जब मरता है उसके वाणी कहाँ लीन होती है मन में लीन हो जाती है, और मन कहाँ लीन होता है प्राण में, और प्राण कहाँ लीन होता है तेज माने जीवात्मा में, और जीवात्मा कहाँ लीन होता है परमात्मा में, ऐसा आया है कालांतर में फिर आएगा यही है। माने मुमूर्षु व्यक्ति जब देखा जाता है सबसे पहले इंद्रिय काम नहीं कर सकती है किंतु मन में कुछ सोच रहा है ऐसा हमको लगता है बांग मनसी वहां जाते हैं प्रेक्षति कहा यही है। तो बांग मनसी तो वाणी मन में जाता है लीन हो जाती है तस्य मन प्राण है और मन प्राण में लीन होगा यही कैसा देखा जाता है पहले तो इंद्रिय काम नहीं करते किंतु ये कुछ सोच रहा है ऐसा लगता है कुछ बोलना चाहता है बोल नहीं पा रहा है इसका मतलब मन है वहां मनोवृत्ति है बाघ वृत्ति नहीं है ऐसा लगता है। उसके आगे मनोवृत्ति भी होश वोश खत्म हो गया उसके बाद भी ऊर्ध्वश्वास ही होता है प्राण रह जाता है मन भी प्राण लीन होगा यही है। और कालांतर में जाके प्राण को निकलना है तो जीवात्मा के सहारे जाना है उसने जीवात्मा भी लीन होगा और जीवात्मा इन सबको लेकर परमात्मा लीन होगा ये ऐसा है छांदोग्य में आया एक बार अभिदिशो बाघादि लया भावात। हाँ अज्ञानी के बाघादि इंद्रिय को लय नहीं होता और यहाँ बाघादि लय सुनाई पड़ रहा है यहाँ पूर्वादि बोल रहा है बाघादि लय सुनाई दे रहा है और अज्ञानी का बाघादि लय होते नहीं तो बाघादि लय न होने से अज्ञानी की चर्चा नहीं इस कंडिका में ज्ञानी के ही बाघादि लय की बात है यहाँ ये पूर्वादि का कहना है। अभिदिशो बाघादि लया भावात अज्ञानी के बाघादि इंद्रिय लय नहीं होते बांग मनसी दर्शनात इति न्यायात ब्रह्मसूत्र है चतुर्थ अध्याय। बांग मनसी दर्शनात यही न्यायात माने ब्रह्मसूत्र का वाणी कहाँ देखा है, मन में लय देखा गया है ऐसा ब्रह्मसूत्र में कहा गया। तस्य च अत्र श्रुतेर विद्वान, तस्य माने लय से जो लय है वाणी आदि के इंद्रियों का लय है, अत्र श्रुते इस श्रुति में हमारे वर्तमान जो श्रुति है इसमें विद्वान एव पुरुष तदीय कालादि लयस्य श्रुति सिद्धत्व, विद्वान एव पुरुष ज्ञानी को ही बागादि लय बताया है पूर्वादि कह रहा है, अज्ञानी का नहीं बागादि का ही ज्ञानी का ही है। तदीय कला विलयस्य श्रुति प्रसिद्ध ज्ञानी मानी कला का ज्ञानी के जो कला है पंचदश कला है उसके विलय प्रसिद्ध है श्रुति में कहा, मुंडों को परिषद में कहा गता कला पंचदश प्रतिष्ठा, किसका कहा वहां ज्ञानी के लिए कहा है तो पूर्वादि कहता है श्रुति प्रसिद्धत्वात इति आसन कहा श्रुति प्रसिद्ध कहा। तो यहां बांग मनसी में ग्यारह की टिप्पणी है ना, बांग मनसी प्रवर्तते ग्यारह बांग मनसी दर्शनात् शब्दात् च कहते हैं, वाणी मन में देखा गया है और शब्द भी है वाणी मन में जाती है कहे उपनिषद में शांत उपनिषद स्पष्ट है क्या प्रश्न है तो बोलते हैं यही अश सौम्य पुरुष से प्रयतो बांग मनसी संपद्यते मन प्राणे प्राणस तेजसी तेज परस्याम देवतायाम इति छांदोग्य में है बात षष्ठ अध्याय में। हे सौम्य ये जो मृत मुमूर्षु पुरुष है इसका मुमूर्षु पुरुष इसका जब यहां से जाना जाने की तैयारी कर रहा है इसका बांग मनसी संपद्यते इसके बाणी जो बाघ है मन में लीन हो जाती है और मन प्राण मन जो है प्राण में हो जाता है लीन और प्राणस तेजसी तेज माने जीवात्मा को लिया है प्राण तेज में होगा और तेज परश्याम देवतायाम परमात्मा में लीन हो जाता है ऐसा आया है। इति अत्र संशय इस विषय में संशय छांदोग्य में कहा है माने इस श्रुति में संशय हो जाती है क्या श्रुति है बांग जो सूत्र है ब्रह्मसूत्र बांग मन से दर्शनात् शब्दात् यहां एक संशय हो जाता है ये श्रुति को लेकर के वो सूत्र है ये जो अष्ट सौम्य पुरुष से प्रयत हो बांग मन से संबद्ध दे मन प्राणे प्राण तेजसी तेज परस्याम देवतायाम ये श्रुति को फिर विचार है इस सूत्र में किस सूत्र में शब्द ये सूत्र में ही विचार है तो यह संशय हो जाता है क्या संशय है किम वृत्तिमत्या बाचे मनसी लयात्मक संपत्ति उच्चते उत बाघ वृत्ति माने वाणी को लय मानना या वाणी के वृत्ति का लय मानना मन में माने बोलना रूप जो वृत्ति है बाघ एक इंद्रिय है उसकी वृत्ति क्या है हाँ शब्द उच्चारण करना तो क्या वृत्तिमत्य यहाँ संशय हो जाता है कि वृत्तिमत्या बाच एवं मनसी वृत्ति सहित जो वाणी है उसका लीन बताया गया या इस मंत्र में छांदोग्य में अथवा उत बागवृत्ति माने वचनात् में कहाया जो बागवृत्ति माने बोलना रूप है वो उसका लय बताया माने वृत्ति सहित वाणी का लय बताया अथवा केवल वृत्ति का लय बताया वाणी की वृत्ति बोलना रूप है वचनात्मिका है वाणी की वृत्ति क्या है यह संशय हो गई इति एवं इति ऐसा संशय होने पर तत्र अपूर्ववादी बोलेगा श्रुति बलात् श्रुति ने क्या कहा वृत्ति वाली वाणी तो कहा नहीं क्या कहा केवल बात कहा हुआ है तो इंद्रिय लेना चाहिए वृत्ति नहीं केवल इंद्रिय लीन होती ये कहना है पूर्ववादी कहता है तत्र श्रुति बलात् छांदों की श्रुति के बल से बाच एवं मनसी लय इति प्राप्ते है वाणी का ही मन में लय कहा वृत्ति सहित वाणी का नहीं माने वृत्ति का नहीं केवल वाणी का ही ऐसा प्राप्त होना ब्रूम सिद्धांत कहते हैं कहते हैं अभी क्या कहते हैं उक्तिर बाक भाव भाव से लेना बज धातु से तीन करेंगे तो उक्ति बनता है बज परिभाषण है ना तो बोलना रूप को कहते हैं बाक माने वृत्ति को लिया है बाघ लय नहीं होता अज्ञानी का किसका होगा बाघ वृत्ति बंद हो जाती है इंद्रिय लय नहीं इंद्रिय तो ज्ञान के बिना नहीं होना है आत्मज्ञान के बिना इंद्रिय लय नहीं होता केवल वृत्ति का लय बताए वहां उस शांति के स्थिति में जो बाघ शब्द आया उसका अर्थ होता है बाघ वृत्ति बोलना बंद हो जाता है अधिष्ठात्र देवता निकल जाते हैं बस ये अर्थ है यही कहना है तो कहा उक्तिर बाघ यदि भाव व्युत्पत्तिया बस धातु से तीन प्रत्यय भाव में हुआ है उक्ति माने बस धातु से तीन करेंगे तो बच्ची छोटी अजाग्रंथ की तीसरे संप्रसारण होगा उच्च बन जाएगा चोकू लग जाएगा उक्ति बन जाएगा स्थिति है उक्तिर बाघ, बोलने को बाघ कहते हैं, बोलने वाली को बाघ नहीं बोलते, भाव भाव से खुदा माने भक्ति थी बाघ बोलेंगे तो बाघ इंद्रिय हो जाएगी, बोलती है इसलिए बाघ कहते हैं, बाघ इंद्रिय हो जाएगी, कर्ता मिलेंगे तो किसे मिलेंगे, भक्ति थी बाघ ऐसा बोले, किंतु उक्ति थी बाघ, भक्ति थी बाघ में तीन नहीं है, टिप प्रत्यय लगा है, बरदाती से टिप लाएंगे तो भक्ति बनता है, तो भक्ति थी बाघ बोलेंगे तो कर्ता हो जाएगी, बोलने वाली हो जाएगी, और उक्ति इति बाघ बोलेंगे तो वृत्ति हो जाएगी, ऐसा भाव वृत्ति से लेना वहां छांदोग्य में, बांग मन से संपर्क देते हुए बाघ का अर्थ है बाघ वृत्ति, मनोवृत्ति में लय हो जाती बोलना, ये कहा, ये कहते हैं उक्तिर बाघ यदि भाव व्युत्पत्तिया, यहाँ कर्तृ व्युत्पत्ति नहीं है, भाव व्युत्पत्ति है, ऐसे व्युत्पत्ति से बाघ शब्द है ना, बाघ वृत्ति रुचि दे, यहाँ बाघ मनसी संपद देते में बाघ शब्द आया उसका अर्थ बाघ वृत्ति, माना बोलना रूप, बोलने वाली नहीं, बोलने वाली की लय नहीं बता, क्यों अज्ञानी है, अज्ञानी का जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक लय होना नहीं है, इंद्रिय सूक्ष्म शरीर का लय थोड़ी होता है, मनोवृत्तो सत्यामेव लोके बाघवृत्ति लय दर्शनार्थ, मनोवृत्ति रहते हुए ही बाघवृत्ति का लय देखा है लोग में, ऐसा देखा है मुमूर्षु को देखा, बोल नहीं पा रहा किंतु कुछ बोलना चाहता है ऐसा लगता है, माने मनोवृत्ति काम कर रही है, बाघवृत्ति काम नहीं कर, ऐसा देखा है मुमूर्षु में, ये कहा, तभी बाघ मनसी सिद्ध से कहा गति, अब पूर्वादि पूछता है फिर महाराज यदि बाघ शब्द का बाघ वृत्ति लेना है तो श्रुति में बोला है बाघ मनसी संपद्यते कहा हुआ, क्या कहा है वो बाघ वृत्ति तो आया श्रुति में तो लिखा नहीं, बाघ बोला हुआ है तो उसकी क्या गति होगी श्रुति के छांद होगी, अष्टसो में पुरुष से प्रय तो बाघ मनसी संपद्यते, फिर बाघ इंद्रिय का क्या गति होगी, श्रुति का क्या गति, श्रुति में तो बाघ वृत्ति तो बोला नहीं है, बाघ बोल दिया है, यह शंका है, तरही बाघ मनसी थी श्रुति का गति, फिर ये श्रुति का क्या गति होगी, कैसे संगति लगाएंगे स्तुति का, शंका आ गई, उसको उत्तर करते शब्दाच शब्द है क्यों, सो उपादाने स्वस्य लय इति, शब्द है अपने कारण में अपना लय होता है, कार्य का लय कहाँ होगा, अपने उपादान कारण में लय होता है, सो उपादाने जो कार्य होगा उसका जो उपादान कारण है उसमें उसका लय होता है, ये शब्द है इति, अबाधित न्यायानुसार ये न्याय युक्ति को कोई बाध नहीं कर सकता, ये अबाधित युक्ति है, ये क्यों स्व उपादान स्वच्छ लय, अपने उपादान कारण में वो कार्य का लय हो जाता है, घट का लय उपादान कारण मृतिका में हो जाता है, पट का लय तंतु में होता है इत्यादि, तो ये पूर्वादि बोल रहा है कि अच्छा कि सिद्धांत ने बोल दिया अनुसार ना, बाघ शब्दों वृत्ति वृत्ति मत और अभेद बता रहे हैं, बाघ शब्द जो दिया है ना वृत्ति और वृत्तिमान दोनों के अभेद करके लिया है, बाघ माने यहां पर अभेद करके बोल दिया, बाघ बोल दिया, वृत्ति को भी बाघ बोल दिया और वृत्तिमान को बाघ बोलते हैं, हाँ भक्ति थी बाघ बोलते तो बाघ आ जाता, वाणी बोलिए इंद्रियां होती, किंतु यहां क्या कहा उक्ति थी बाघ बोला है, बोलना रूप को बाघ बोला है, ठीक है, भाव वृत्तिया बाघ है अथवा भाव वृत्ति से लेना है, या तो अभेद अभेद करके गौण प्रयोग लेना या भाव वृत्ति से लेना, बाघ शब्द तो बाघ वृत्ति, आगे पूर्वादि फिर शंका करता है ननु उपादाने वृत्ति लयो की कथम, उपादान में वृत्ति का लय कैसे होगा, ननु अनुपादाने मनोवृत्ति कोई बाघ वृत्ति का उपादान कारण तो है नहीं, तो उपादान नहीं है जब उसमें फिर बाघ वृत्ति का लय मनोवृत्ति में कैसे होगा, यह शंका है पूर्वादि की, न सिद्धांत का न अग्निवृत्ति लय से अनुपादान सु अपसु दर्शनार्थ, देखो अग्नि का लय हो जाता है कहां जल में, अग्नि की वृत्ति जो होती है अग्नि जल रही थी उसका लय होगा जलना रूप का लय होगा कहां जल में पड़ने पर, अग्निवृत्ति लय से अग्निवृत्ति का जो लय है ना उसका अनुपादान सु अपसु, अग्निवृत्ति के कोई उपादान कारण तो है नहीं जल, तो उसमें लय देखा गया है, अग्नि जल रही थी पानी डाल देंगे अग्नि बुझ जाती है, उपादान में ही लय होना कोई नियम नहीं है, अनुपादान में भी लय हो जाता है ऐसे देखा, ये कहा ऐसा बार में कहा बाघा तस्त माने बाघादि लय से, ठीक है, आगे ये पूर्वादि ने शंका उठाई थी कि अभी देखो बाघादि लय अभावत, अज्ञानी का बाघादि लय होता नहीं, और यहां बाघादि लय सुनाई पड़ रहा है यहां यह श्रुति में, इसलिए ज्ञानी को ही लेना चाहिए। सन्निधि प्रमाण से पूर्वादि ये कहना चाहता है। अभी देखो बाघाद लया भावात क्यों कहते हैं बांग मनसी दर्शनादि न्यायात, युक्ति है ये, माने ब्रह्मसूत्र है। वाणी का कहाँ देखा है? लय मन में देखा, माने मनोवृत्ति में बाघ वृत्ति का लय देखा, एक वाणी का लय देखा। वो पूर्वादि तो बाघ शब्द से इंद्रिय लेना चाहता है, शब्दाच विश्रुत सूत्र भी शब्द है, छांदोग में शब्द है, वो बांग मन से संपद्य कहा गया शब्द है। विद्वान है वह पुरुष, यहां पर इसका निगाह में आया हुआ जो पुरुष शब्द है विद्वान ही लेना चाहिए, ज्ञानी लेना चाहिए, अज्ञानी नहीं। क्यों? तदीय कलादि लय से, ज्ञानी के कलादि लय सुनाई पड़ा का इसमें मुंडक में सुनाई पड़ा है। श्रुति प्रसिद्धत्व श्रुति प्रसिद्ध कहा, कौन श्रुति है? तो 13 नंबर टिप्पणी कहा, गता कला पंचदश प्रतिष्ठा देवास सर्वे प्रतिदेवतासु विज्ञान कर्म कर्माणि विज्ञानमयस्य आत्मा सर्वे परे देव एक ही भवन्ति, ऐसा है, सबके सब परमात्मा में एक हो जाते हैं। वो किसको लेकर कहा है? मुंडक में ज्ञानी को लेकर कहा है। वहां लय होता है, यहां भी लय है, तो लय है तो ज्ञानी ही लेना चाहिए। इसमें पुरुष शब्द का अर्थ ज्ञानी, ये लेना चाहिए, पूर्ववादी कह रहा है। तो सिद्धांत कहते सर्वत्र कहा, नहीं सर्वत्र ही जितने पर्याय में कहा, क्या कहा? भाग माने बाघ अग्नि अप्येती बातम प्राणो अप्येती चक्षुर आदित्यो अप्येती इत्यादि सर्वत्र सभी पे क्या लेना है? बाघादि शब्द ना, जो बाघादि शब्द आए हैं यहाँ जिनका लय होना बताया है, किंतु देवता गृहंत परिगृहंते बाघादि नहीं लिया जाता, बाघादि पे जो अधिष्ठात्री देवता का लय बताया है, राष्ट्रकार ये लिखते हैं बाघादि शब्द के द्वारा बाघादि का लय नहीं, बाघादि के जो अधिष्ठात्री देवता का लय बताया, देवता परिग्रह न तो करणानी है, बाघादि कर्ण को ही नहीं लेना लय में, बाघादि शब्द सुनाई पड़े उनके जो अधिष्ठात्री देवता है, जो उपकारक देवता है, तत्त माने अग्नि आदि से आए हुए थे, उनका लय बताया है। अपक्रामंती न तो अपक्रामंती प्राण मोक्षात, इंद्रिय का लय तब तक नहीं होता बाघादि इंद्रियों का, अज्ञानी का कहा कब? मोक्ष के पहले पहले तक, मुक्ति काल में होना है, तब तक नहीं होता। एक टीका में कहते हैं अग्नियादि अंशानाम बाघादि शब्दता नाम, अग्नियादि के जो अंश आए थे या बाघादि शब्द से कहा गया, यहाँ अग्नियादि का अंश है कनिका में, बाघ अग्नि अप्येती है ना, बाघ इंद्रिय लय नहीं होती उसकी, अज्ञानी की, किसके? बाघ के लिए उपकारक जो अग्नि का अंश आया उसका लय होना है। बाघादि अंशानाम अग्नियादि अंशानाम बाघादि शब्दता नाम, बाघादि शब्द से कहे गए अग्नियादि अंश है यहाँ। अपक्रमणेपी पूर्वादी का था, उनके निकलने पर भी, चलो अग्नियादि देवता निकलने पर भी, फिर भी इंद्रिया रहेगी, इंद्रिया रहेगी तो कहाँ रहेगी? शरीर में रहेगी, तो शरीर भी है तो फिर वहां मृत कैसे होगा? प्रश्न है यहाँ, जब इंद्रिया लय नहीं होती है रह जाती है तो इंद्रिया रहना माने गोलक में रहेगी, गोलक के बिना रह नहीं सकती, गोलक है तो शरीर है, तो शरीर है इंद्रिया है, फिर कैसे मृत कहेंगे यहाँ? अस्य मृतस्य पुरुषस्य ऐसा कैसे बोलेंगे यहाँ? ये शंका है। अग्नियादि अंशानाम बाघादि शब्दता नाम अपक्रमणे भी, अग्नियादि अंश जो शब्द से कहा गया, जो बाघादि शब्द से कहा गया अग्नियादि अंशों का अपक्रमण होने पर, निकल जाने पर भी अपक्रमणे भी। कर्णानाम तदभावे, कर्ण का तो लय नहीं हुआ ना, बाघादि का लय नहीं, अग्नियादि के जाने पर भी तद अधिष्ठान से देह से अभिवाद में, जब कर्ण है तो उसके अधिष्ठान इंद्रियों के जो अधिष्ठान है शरीर है वो भी रहेगा ही उस काल में, भोग संभवाद जीवात्मा को भोग मिल सकता है उस काल में, इंद्रिया है और शरीर है, भोग संभवाद न प्रश्नावकाश हो, या फिर क्वायम तदाभूत ऐसा प्रश्न का अवकाश होगा ही नहीं यदि बाघादि लय नहीं बताएंगे, और केवल बाघ वृत्ति आदि का लय बताएंगे, अधिष्ठात्री देवता का लय बताएंगे, उसी में बाघादि इंद्रिय रह गए और बाघादि रह गए तो शरीर भी रह गया, फिर वहां पर तदा कदाभूत उस शरीर में रह सकता है जीवात्मा, फिर सत तदा कदाभूत ऐसा कैसा हो? तदा को अभूत ऐसा कैसे, को अभूत ऐसा कैसे आएगा, ऐसा प्रश्न नहीं बन सकता, ये पूर्वादी कहता है। अस्थिति आशंक ऐसा पूर्वादी की शंका हो गई तो उत्तर देते सिद्धांति, टिप्पणियां हैं पांच में कहा, माने अग्नियादि अंश जो बाघादि के शब्द से कहा गया उनके निकलने पर भी बोलता है, पांच में कहते हैं लय पर, उनका लय होने पर भी, कर्णान तद भावे माने वहां पर लया भावे, इंद्रियों तो नहीं लय हुआ ना, फिर यहाँ बाघ शब्द के द्वारा बाघवृत्ति लेंगे, अधिष्ठान देवता लेंगे, तो इंद्रिय तो है अभी होने पर। तद अधिष्ठान से इंद्रियों का जो अधिष्ठान है, सात नंबर रिपोर्ट में बताया, तद अधिष्ठान से कर्णाश्रय से जो इंद्रियों का आश्रय है शरीर, क्योंकि शरीर के बिना इंद्रिय नहीं रहेगी, जब इंद्रिय बची हुई तो शरीर भी है, सिद्ध हो जाता है उसको होने पर, यही अर्थ है। तो भोग संभव देहस्यापि भाव है ना, भोग संभव शरीर है तो भोग संभव है, इसलिए न प्रश्नावकाश, आठ की टिप्पणी बताते हैं प्रश्नावकाश। मैंने कहा वाक्यम वायम तदा पुरुषो भवती थी, ये प्रश्न नहीं हो सकता था, क्योंकि यहाँ आर्तवाद का प्रश्न है उस काल में, वायम तदा पुरुषो भवती प्रश्न है, ये प्रश्न नहीं होना चाहिए, क्यों सबको पता लगे जब शरीर है इंद्रिय है तो यही आश्रित होगा, भोग करेगा वो, तो वायम तदा अभूत ऐसा प्रश्न नहीं हो सकता, ये शंका है पूर्वादि की। तो ये शंका के उत्तर में कहा तत्र, कहा तत्र देवताधीर अनधिष्ठितानि करणानि न्यस्तदात्रादिवत उपमानानि, कहा न्यस्तदात्रादि उपमानानि, कहा देवताओं के द्वारा उपकार नहीं हुए जो इंद्रियां हैं, देवताओं में आश्रित नहीं है जो इंद्रियां, माने अधिष्ठात्री देवताओं में आश्रित हुए बिना, माने पर कर्ता के हाथ में नहीं है, रखे हुए दराती आदि के समान होते हैं इंद्रियां, काम नहीं कर सकती, बोल नहीं पाएगी, सुन नहीं पाना, बोल नहीं पाना, ऐसी हो जाती है, जब उपकार करने वाला देवता निकल जाते हैं उस काल में, तो ये रखे हुए दराती आदि के समान हो जाएंगे, उपकरण है चलाने वाला नहीं है, कुछ काम नहीं आना है, ऐसे हो जाएंगे। ये कहा ठीक है, हमें कहते हैं देवतांशेषु उपसमृतिशी थे, तत्र शब्द आया तत्र का अर्थ किया टीका में, जो तत्र देवता भी अनिष्ठिता निकलान कहा था, तत्र माना देवतांशेषु उपसमृत, देवता के जो अंश आए थे उनके उपसंहार हो जाने पर, देवता के अंश चले गए उस काल में, तेषां ताभिर अनिष्ठितत्व सती अर्थक्रिया क्षमत्वम अक्षमत्वम फलचित्य, कहते हैं तेषां माने इंद्रियाणां करणानां, जो करण इंद्रिया उनका, ताभिर अनिष्ठितत्व देवता के उपकार बंद हो जाने पर, तावी देवता भीर अनधिष्ठात्व, जो उपकार नहीं करते देवता चले गए जब उस स्थिति में, सती अर्थक्रिया अक्षमत्व फलती, अर्थक्रिया कार्यता नहीं होते तो उनमें, आंख है चक्षु है किंतु जो आदित्य के अंश चला गया उस काल में आंख देख नहीं सकती, बाक है हाँ, तो अग्नि के अंश चला गया वहां से उस काल में बोल नहीं सकती, जैसे रखे हुए दराती आदि होते कुछ कर नहीं सकते हो, इस प्रकार हो जाती है। ठीक है, तेसाम ताबीर अनुसूत है, दस ग्यारह की टिप्पणी में कहा तेसा माने करणा नाम, ताबी माने देवता भी, ठीक है आगे कहते हैं करणा नाम अधिष्ठात्रहीना नाम भोग हेतु अभावे प्रथम आश्रय प्रश्नो भोक्तु सियाद इति आशंका, पूर्वादि कहता महाराज जब इंद्रियों का अधिष्ठात्री देवता को रहित हो जाने पर, करणानाम अधिष्ठात्रहीनानाम अधिष्ठात्र देवता से रहित जो कर्ण हो जाते हैं जिस काल में उसमें, फिर भोग हेतु अभाव है इंद्रिय भोग नहीं कर सकते जब ऐसी स्थिति है, तो उस स्थिति में भोगाभाव भी कथम आश्रय प्रश्न, फिर आश्रय का प्रश्न कैसे है, कहाँ ये जीवात्मा तदा क्वायम तदाभूत प्रश्न कैसे होगा आश्रय विषय प्रश्न, क्यों भोग के साथ भोगता का नहीं, थोड़ा शरीर तो है ना, इंद्रिय भी है शरीर भी है, वह आश्रय तो यही हो जाएगा उसका भोक्ता का आश्रय, आश्रय संबंधी प्रश्न क्यों किया जा रहा है, स्वयं तदाभूत प्रश्न क्यों हो रहा था, भले उपकार करने वाले देवता चले गए फिर भी इंद्रिय है और थूल शरीर, इंद्रिय है तो थूल शरीर रहेगा ही, तो फिर उस स्थिति में ये प्रश्न नहीं होना चाहिए, यदि बाघ वृत्ति जाती है बाघ नहीं जाती है प्रश्न नहीं होना चाहिए, जब बाघ वृत्ति बाघ ही चली गई बाघ इंद्रिय गई शरीर भी गया उस स्थिति में प्रश्न होना चाहिए कहां रहता है, किंतु यहां आप कह रहे हैं वाणी रह जाती है बाघ रहेगी तो शरीर रहेगा, तो उस काल में फिर प्रश्न नहीं होना चाहिए, यह पूर्वादि की है शंका है। करणानाम अधिष्ठात्रहीनानाम अधिष्ठाता जो माने अग्नि आदि थे उनके निकल जाने पर भोग हेतु अभाव भी, चलो भोग नहीं कर पाएंगे ठीक है उनके द्वारा देखना सुनना बंद हो जाएगा, फिर भी जीवात्मा का आश्रय तो सिद्ध ही होगा, कथम आश्रय प्रश्न, आश्रय विषय प्रश्न कैसे कर दिया यहां वायु तदाभूत, उस काल में कहां होता है कहां था, यदि वायम तदा भगवती ये प्रश्न नहीं होना चाहिए, भोक्तु से भोक्ता के विषय में प्रश्न नहीं होना चाहिए, यही है इति आशंका, ऐसा शंका होने पर कहते हैं बारह की टिप्पणी में कहा यहाँ बारह, भोक्तुर आश्रय से देह से विद्यमान है, तो भोक्ता का आश्रय देह विद्यमान है उस काल में, देवता निकल गए ना, इंद्रिय है तो इंद्रिय तो शरीर भी है, भोक्ता का आसन शरीर है, फिर वहां क्वायम तदा भवती प्रश्न नहीं होना चाहिए। उस काल में कहां रहता है ये जीवात्मा, शरीर में रहता है, भोग नहीं कर पाएगा किंतु रहेगा, प्रश्न नहीं होना क्यों, यहां प्रश्न है, प्रश्न मतलब इंद्रिय निकल जाती है, इंद्रिय निकलने शरीर भी नहीं है तभी वह प्रश्न है, इसलिए मतलब ज्ञानी का ही है, ज्ञानी के विषय है, अज्ञानी का विषय नहीं, पूर्वादि का ही कहना है। कहते हैं विदेहस्य कर्ता पुरुषो, कहते हैं ये करने वाला पुरुष था ना, हाथ पानी वाला पुरुष था, हाथ पैर वाला पुरुष, ये विदेह हो रखा है, शरीर नहीं इसका, जीवात्मा शरीर रहित है, शरीर नहीं उस काल में उसका, क्यों मृतस्य शब्द दिया है, क्या दिया है, शरीर नहीं उसका, इसलिए तो पूछा जा रहा है वो कहां रहता है करके, इस सिद्धांत कह रहे हैं विदेहस्य कर्ता पुरुष। अस्वतंत्र, स्वतंत्र नहीं हो, कर्ता तो है, जीवात्मा तो है, किंतु विदेह हो गया है और इंद्रिय भी लय हो गए, उसका आलू फिर किमाश्रित भक्ति पृथ्वी कहाँ आश्रित होता है ये पूछा जाता है, क्वायम तदा भवती ये प्रश्न होगा, क्वायम तदा पुरुषो भवती इति कहा, किमाश्रित तदा पुरुषो भवती थे, किस में आश्रित होता है उसका आलू पुरुष, जीवात्मा कहाँ आश्रित होता है उसका, अज्ञानी के विषय में प्रश्न है, ज्ञानी के विषय में नहीं, ये सिद्धांत क्या है। ठीक है, मैं प्रश्न विवृत्ति प्रश्न का ही व्याख्या करते हैं, यथा यम आश्रय आश्रित्य, किमाश्रय भवती था ना उसी का है, कहाँ रहता है प्रश्न विषय का है, उसी के प्रश्न के कहते हैं यमाश्रय आश्रित्य पुनः कार्यकरण संघातम उपादत्य, जिस आश्रय को आश्रित होकर के दोबारा शरीर इंद्रिय रूप संघात को प्राप्त करता है, ये जीवात्मा ग्रहण करता है जिस आश्रय को आश्रित होकर के, वो आश्रय कौन है, किस में आश्रित, कर्म में, पूर्व कर्म में आश्रित होकर के आगे शरीर प्राप्त करेगा, यही कहना है। ये ग्रहाधिग्रह लक्षण बंधनम प्रयोजित, जिसके द्वारा ग्रह और अतिग्रह रूपी जो बंधन है, इंद्रिय और शरीर, इंद्रिय और विषय रूपी ग्रह और अतिग्रह है, ये बंधन है, ये इससे प्रयोजित जिसके प्रेरित होते हैं, ये दोनों काम करते हैं जिसके कारण से, वो कौन है, वो कर्म ही है, वो तत्किम इति प्रश्न, वो क्या है ये प्रश्न है, यही कहा। यमाश्रम किन की टिप्पणी में कहा, विदेश कर रहे दो नंबर है ना, और छूट गया हो गया, अच्छा ठीक है, अच्छा बात भी थी इसमें तो, अच्छा दो नंबर नो स्थूल देह पीके बेपी मोक्षात मोक्षात अर्बात, पूर्वादि की शंका है, स्थूल देह के रहित होने पर दो नंबर टिप्पणी में कहा, स्थूल देह पीके बेपी मोक्षात अर्बात जीवस्य लिंगाश्रयत्व, माने मोक्ष के पहले पहले जीव कहाँ रहता है, लिंग शरीर में आश्रित हो जाएगा, स्थूल शरीर मर गया ठीक है, अच्छा मृतस्य पुरुष से कहा है तो लिंग शरीर तो है उसका मृतस्य लिंगाश्रयत्व, क्वायम यदि प्रश्न अनुपत्ति चेत क्वायम प्रश्न नहीं होना चाहिए, स्थूल शरीर भले मर गया हो फिर भी सूक्ष्म शरीर तो है ना उसका, तो है तो क्वायम प्रश्न कहाँ है प्रश्न होना चाहिए, सूक्ष्म शरीर है उस काल में, वो स्थूल शरीर है तो सूक्ष्म शरीर में ये सिद्ध हो जाता है, ये प्रश्न नहीं होना चाहिए, पूर्वाद ने कहा तो सिद्धांत का सत्यम ठीक है आपका कहना, किंतु यद्यपि जीव लिंगाश्रित लिंगम आश्रित, यद्यपि जीव लिंग में आश्रित है फिर भी तथापि स्थूल देहा भावे अधिष्ठात्रहीन, स्थूल देह नौर पर अधिष्ठात्री के रहित हो जाने पर, माने इंद्रियों के अधिष्ठाता नहीं है, अधिष्ठात्रहीन तन्न भोगप्रदम, इंद्रिय भोगप्रद नहीं होते हैं, इति सतोपि तस्य असत समत्वात, होने पर भी जो सूक्ष्म शरीर है ना असत के समान हो जाते हैं, थोड़े देह के बिना काम नहीं कर सकते वो, भोग ही तो आश्रय प्रश्न युक्त है, भोग के कारण जो आश्रय है कहां बैठ करके जीवात्मा भोग करेगा ये प्रश्न ठीक ही है कहा, तथा दुबारती के बाद भी कहा अधिष्ठात्री वियुक्तानी न्यस्त दात्रोपमानी ही, अधिष्ठात्री से अधिष्ठाता से रहित जो इंद्रिया होते हैं ना, रखे हुए दराती आदि के समान होते हैं, वो काम नहीं कर सकते, बाघाधिकरण आनी जो बाघाधिकरण ऐसे हो जाते हैं दराती के समान, रखे हुए दराती समान हो जाते हैं, नालम पोम्भोग सिद्ध है का पुरुष के भोग की सिद्धि के लिए नहीं होती, जीवात्मा की भोग की सिद्धि नहीं होती, ये सिद्धांत देता है, ये बात बताया है। चेतन से अधिष्ठातु सत्व भी, चेतन अधिष्ठाता है होने पर थोड़ा देह बिना लिंग से भोग औपयोगिकम नास्ती शब्दार्थ, चेतन अधिष्ठाता के होने पर भी, चेतन तो है अभी होने पर भी, थूल देह बिना, थूल देह के बिना लिंग से भोग औपयोगिकत्व नाती, वो की उपयोगिता नहीं होती सूक्ष्म शरीर में थोड़े शरीर के बिना। जब कुर्सियां बैठेगी तभी वो भोग के लिए उपयोगी होगी, नहीं तो नहीं होती। ठीक है, यमाश्रय में तीन की टिप्पणी में कहा किम कारणात्मना, किम कारणात्मा एति किंबा केन चिदात्मना अवतिष्ठत एवायम किंबा कर्मे व संस्कृत का। ये जीवात्मा क्या अभ्याकृत में रहता है उस काल में? अभ्याकृत में जाकर बैठता है नहीं, अज्ञान विशेष जो चेतन होता है उसमें रहता है, अथवा किंबा केन चिदात्मा है, अथवा अपने स्वरूप में रहता है, चेतन रूप में रहता है शरीर नष्ट होने के बाद। ये प्रश्न है, अब तीसरे ये बात रहता है ये जीवात्मा किंबा कर्म में समझ क्या, अथवा कर्म में आश्रित होता है। कर्म माने मीमांसक का कर्म, मीमांसा ने ईश्वर को नहीं माना, केवल कर्म में आश्रित होता है, केवल कर्म में भी जीवात्मा आश्रित नहीं हो सकता, वहां चेतन विशिष्ट कर्म होगा। आगे इसकी व्याख्या होगी आगे मीमांसों को, जो बात बताए कर्म गुणान्वा यदि वह स्थानम कालम बा दैवदेव, अथवा सांख्य मत में गुणों में आश्रित होता है शरीर नाश के बाद कहाँ आश्रित है, प्रकृति में, प्रकृति में तीन गुणों का पुंज है, वो गुणों में आश्रित होता है, अथवा ईशान मन ईश्वर में, अथवा ईश्वर में आश्रित होता है, नैयायिक बोलेगा ये बात में ईश्वर में आश्रित होता है, ईश्वरवादी है वो, सांख्य ईश्वरवादी नहीं है वो, प्रकृतिवादी गुणों में बोलता है। और कालम बा दैवदेव कहा, अथवा ज्योतिष ज्योतिर्विद्या वाले पूछते ज्योतिषों को बोलते काल में आश्रित होता है, अथवा उपासकों को बोले कि देवता में आश्रित होता है इत्यादि। यदृषाम संततिम शून्यम बिना संवेद भंडता यही है, अथवा चारवाक को पूछते हैं तो ये त्रिषा है, स्वाभाविक है जहां कहीं भी होता है ऐसा। और विज्ञानवादी को पूछते हैं तो बोलेंगे संततिम ज्ञान के धारा में रहता है, उनके विज्ञान से अतिरिक्त कुछ आई उसमें आश्रित होता है। और माध्यमिक को पूछते हैं शून्य, शून्य में रहता है ऐसा बोले। और कुछ लोग ऐसे बोलते विनाश हो जाता, कुछ भी नहीं बचता इसका, ऐसे भी है जो कहिए कहा, ये तो वार्तिक तो हो गई थी आगे तो बातचीत कर लिया। आहार इत्यादि परिहारम अवतार रहती है, क्वायम तदा भवति कहा ना पुरुषो क्वायम तदा भवति, क्वायम तदा पुरुषो भवति, इस कहने के बाद याज्ञ बल कहते हैं आहार हस्तम आर्तभाग, ये कहते हैं या आर्तभाग मेरे मेरे को हाथ पकड़ाओ, हरा माने पकड़ो, आहार माने पकड़ाओ, तुम अपना हाथ मेरे को पकड़ाओ। इसका उत्तर के लिए कहाँ ये पुरुष होता है उस काल में, उसका उत्तर देने के लिए कहा आहार सौम्य हस्तम, ऐसा आर्तभाग आहार सौम्य हस्तम आर्तभाग ऐसा कहा श्रुति में आया है, माने मेरे का हाथ पकड़ाओ तुम ऐसा कहा, मेरा हाथ पकड़ो नहीं पकड़ने के हारा बोलते वहां आंग लगाने से उल्टा हो जाता है आहार, मेरे को तुम हाथ पकड़ाओ ठीक, इसका अर्थ करते कहा आहार इत्यादि परिहार बता रहे थे, माने इसका उत्तर देते हैं स्वयं तदा पुरुषो भगवती का उत्तर देना चाहते हैं, इसके लिए एकांत में ले जाना चाहते हैं केवल को उनको आहार सौम्य हस्तम आत्मभाग इत्यादि का अवतरण देते हैं कहा। अत्र उच्चते कहा, कहाँ होता है इस विषय में कहा जाता है, हमारे सारे के सारे इंद्रिय वृत्तियां लय हो गई है उस काल में ये पुरुष कहाँ आश्रित होता है उसके उत्तर देना है। अत्र उच्चते क्वायम तदा पुरुषो भगवती है इसका उत्तर देते हैं। अत्र उच्यते एक और दो में कहा प्रश्न, इस प्रश्न में प्रश्न क्या है क्वायम तदा पुरुषो भवति, ये प्रश्न है उसमें उत्तर कहा जाता है, कहा प्रतिवचनम उच्यते, क्यों प्रतिवचन उत्तर कहा जाता है, स्वभाव यदृच्छा काल कर्म दैव विज्ञान मात्र शून्यानि बाधि भी परिकल्पिताने, कहा आश्रित होता है बाधियों ने बहुत सारे कल्पस्थान बताया है अपने ढंग से बताया है, स्वभाव स्वभाव में आश्रित होता है कहा हुआ है किसी ने, स्वभाव स्वभाव माने क्या है तीन नंबर की पढ़ी में कहा अत्र स्वभाव यदृच्छा शब्दों पर्याय, यहाँ स्वभाव शब्द यदृच्छा शब्द दोनों पर्यायवाचक है, चार बार यही बोलता है उसमें आश्रित होता है पर्यायों कहा, तदुतम वार्तिक वार्तिकों कहा देखो ये जो यदृच्छा शब्द स्वभाव शब्द के पर्यायवाचक शब्द कितने कहते हैं, हठो यदृच्छा नियति कारणत्व नाश्रिता वाद्यकार कहते हैं हठ, उसको हठ भी कहते हैं जो यदृच्छा है उसको, ये पर्यायवाचक है हठ। यदृच्छा उसका नाम यदृच्छा भी है, हठ भी है, नियति भी है उसका नाम, और कारणत्व न आश्रिता, उसको कारण रूप से नहीं लिया गया है, माने चार्वाक पद यहां कारण रूप से माने जीवात्मा का आश्रय रूप से निश्चय नहीं किया है, वहां आश्रित होता ही नहीं कहा है, कारणत्व न माने जीवात्मा का जो कारण है रहने का स्थान है उस रूप से नहीं कहा गया, ये कहा बाल्टिकार। एते शब्द स्वभाववाची, ये सब शब्द हठ यदृचा रियति ये शब्द कौन है, स्वभाववाची है। सच स्वभाव क्या है, सच स्वभाव न प्रवर्तक माने ये इसके लिए प्रवर्तक नहीं है, किसका नहीं, ये जो ग्रह अतिग्रह के प्रवर्तक नहीं है, बंधन का प्रवर्तक नहीं है, ये बंधन के प्रवर्तक के बारे में पूछा जा रहा है कहां आश्रित होता है करके, अच्छा बंधन का प्रवर्तक नहीं यही कहा। अच्छा नियत हेतु उपादान अनर्थिकात, यदि अपने आप हो जाता कहीं कहीं आश्रित होता फिर उसके लिए तत्त कार्य के लिए तत्त जो उपादान कारण का ग्रहण नहीं होना चाहिए, स्वभाव से ही होता। यदि तेल कहीं भी मिल जाता तो रेत को क्यों नहीं लाते, तिल को क्यों ढूंढते हैं, घट किसी से भी बनता तो मिट्टी को क्यों लाते हैं, रेत क्यों नहीं लाते, उस कार्य के लिए तत्त उपादान कारण नियत कारण लेते हैं, इसका मतलब स्वभाव बाद नहीं चलेगा, जीवात्मा उस काल में स्वभाव में आश्रित होता नहीं कर सकते, मानी ग्रह अतिग्रह के जो प्रवर्तक है स्वभाव नहीं है, ये कहना है। आगे कहते हैं भाई इन्होंने स्वभाव कहा, स्वभाव ये देखा काल कहते हैं, ज्योतिर्वाले काल को बताते हैं, काल में आश्रित होता है जीवात्मा उस काल में कहते हैं, और मीमांसा कहते हैं कर्म में आश्रित होता है, हम भी कर्म में आश्रित बताएंगे, कर्म प्रधान होगा ईश्वर भी रहेगा वहां, कर्म को भी पता नहीं होता कि मेरे को इसने किसी जमाने में तैयार किया था, आज उसका फल देने का समय हो गया, और फल देना पता है उसको, जड़ है वो, माने कर्म के प्रधान रूप से ईश्वर फल देते हैं, चेतन है फल देने वाला फलदाता, प्राधान्य कर्म की है, केवल कर्म नहीं ऐसा है, ये हमारा मत तो यह है, ये कर्म यहां कर्म शब्द आया मीमांसक बन गए, क्योंकि उन्हें ईश्वर को नहीं माना है, केवल कर्म मानते हैं, कैसे पता लगे कर्म के इस व्यक्ति ने मेरे को पहले निष्पन्न किया था तो आज उसका फल देने का समय हो गया, फल देना है पता होगा, कर्म जड़ है केवल उसको पता नहीं होता, कर्म प्रधान ईश्वर फल देता है कहना है, ये मुख्य बात आएगा। दैव उपासक कहते हैं दैव फल देगा देवता, और बौद्ध कहते हैं विज्ञान मात्र फल देता है, विज्ञान माने वही उनका विज्ञान जो है विज्ञानवादी बौद्ध कहता है, और माध्यमिक बौद्ध कहें शून्य शून्य में लय होगा इत्यादि इनका मत है, बादी भी परिकल्पित अनिसारे मत बादियों ने कल्पना कर ली है, अब इनके निष्कर्ष निकालना है क्या है वास्तव में कहां आश्रित होता है जीवात्मा, ये निष्कर्ष निकालना है, ठीक कहना है। अतो अनेक विप्रतिपत्ति स्थानत्वाद, अनेक यहां विवाद का स्थान है, एक ही स्थान में अनेक स्थान पड़ा हुआ है, जीवात्मा वहां आश्रित होता है, कोई बोलता वहां होता है, कोई बोलता वहां होता है, अनेक विप्रतिपत्ति स्थानत्वाद नैव जल्प न्याय न वस्तु निर्णय, इसलिए जल्प युक्ति के द्वारा यहां वस्तु का निर्णय होना संभव नहीं है, यहां तो अनेक बैठे हुए हैं, तो जल्प कथन के द्वारा माने तत्व वस्तु का निर्णय होना संभव नहीं है, क्यों झगड़ा करते रहेंगे ये, और माने वहां पर तर्क जब चलेगा तर्का प्रतिष्ठान तर्कों को सीमा तो होती नहीं है, जल्प से वस्तु का निर्णय होना संभव नहीं है, यदि वस्तु का निर्णय कहते तो बाद कथा में जाना पड़ेगा, कहां जाना पड़ेगा बाद कथा में, गुरु शिष्य भाव से होगा तभी होगा। अतो अनेक विप्रतिपत्ति स्थानत्वात् नैव जल्प न्याय न वस्तु निर्णय, इसलिए जल्प युक्ति के द्वारा वस्तु का निर्णय होना संभव नहीं, यही है उसका तात्पर्य, आहार सौम्य आत्म सौम्य हस्तम आत्मभाग, इसका तात्पर्य यही होता है कहा। अतो चार की टिप्पणी में कहा अत इत्यादि, बादी विप्रतिपत्तेर बादियों का झगड़ा है इसमें, क्योंकि एक ही स्थान आश्रय सबने एक ही को नहीं माना है, जीवात्मा जब शरीर नष्ट होने पर जीवात्मा कहां आश्रित होता है, कोई कहते हैं यदृचा में स्वभाव में आश्रित होता है, कोई कहते हैं काल में, कोई कहते हैं कर्म में, कोई कहते हैं देव में, कोई कहते हैं विज्ञान में, कोई कहते हैं शून्य में, कोई नाश हो जाए तो कुछ बचेगा ही नहीं बोलते हैं। अति स्थूलवादी चार बार धूम से मानता है, कुछ नहीं बोलता आत्मा, आत्मा कुछ भी नहीं बोलता है। अति स्थूल दृष्टि वाला चार बार ऐसा बोलता है। तो बाधि प्रतिपत्ति जीवाश्रय से अनेक प्रतिपत्ति विषयत्व माने अतकार था बाधि के झगड़ा है, इसलिए जीव का आश्रय जो है ना अनेक विवाद है। यहाँ जीव के आश्रय में एक ही विधा है, भिन्न भिन्न कल्पना कर रहे थे बाधियों ने, इसलिए अतकार था। इसलिए अतो अनेक विप्रतिपत्ति स्थानत्वात् नैव जल्पने आए न वस्तु निर्णय, ये सारे झगड़ा करने लग जाएंगे। वस्तु का निर्णय जल्प जल्प कथा के द्वारा होने वाली नहीं है। अत्र वस्तु निर्णय चेत यदि इच्छसी, आर्तवाद को कहते हैं यदि तुम वस्तु का निर्णय चाहते हो, ये जीवात्मा कहाँ आश्रित होता है ये वास्तव में चाहते हो तो यदि इच्छसी आहार सौम्य हस्तम आर्तभाग, हे आर्तभाग मेरा हाथ पकड़ाओ, तुम मेरे में हाथ पकड़ाओ, मेरे हाथ में हाथ पकड़ाओ कहा। पांच और छह टिप्पणी हैं, पांच में कहते हैं सर ही तत्व, यदि तुम पर तत्व का निर्णय यदि चाहते हो, चेत का इच्छा सी कहा। छह में कहते हैं आहार तब तो आहार है, अत्र वार्तिकम वार्तिक में बोला इस बात को, प्रश्न भावित अस्तुष्ट पाणी अस्याग्रहित ऋषि अन्य साधारण प्रश्नम अप्राक्षित इति विस्मित कहते हैं। प्रश्न भावित तुष्ट क्वायम तदा पुरुषो भवति, ये तो प्रश्न है, इसे ऋषि बहुत संतुष्ट है। याज्ञ बोलते असाधारण प्रश्न किया ये व्यक्ति ने, साधारण प्रश्न नहीं। जीवात्मा जब शरीर इंद्रियादि नहीं है, इंद्रिय वृत्ति नहीं, शरीर नहीं, उस काल में कहां अस्तित्व होना। ये कहते प्रश्न न भावित तुष्ट प्रश्न, आर्तवाक का जो प्रश्न था क्वायम तदा पुरुषो भवति, ये प्रश्न से संतुष्ट हुए जो है ऋषि हैं। पाणिम अस्य अग्रहित ऋषि, उसके हाथ को पकड़ा, मेरे तरफ हाथ बढ़ा होगा ना, ऋषि ने हाथ पकड़ लिया उसका याज्ञवल्क्य जी ने। अस्य माने आर्तभागस्य पाणिम ऋषि अग्रहित, ऋषि ने पकड़ लिया। अन्य असाधारण प्रश्न, एक अन्य माने सामान्य प्रश्न नहीं इसका, माने नौ ब्राह्मण पूछने वाले हैं यहां, एक दो तो पूछ लिया पहले असुल ब्राह्मण ने पूछ लिया है, और दूसरा आगे भुज्जू आएंगे और संसार के विषय में पूछेंगे, और आगे तीसरे उत्सस्थ ब्राह्मण आएंगे जीवात्मा के बारे में पूछेंगे, उसके आश्रय के बारे में नहीं पूछेंगे, कहाँ आश्रित होता नहीं पूछेंगे। पंचम आएगा कहोल ब्राह्मण आएगा, उसमें यही होगा कि जीवात्मा की परमात्मा तत्व निर्णय करेंगे, वहां यही करेंगे। षष्ठ गार्गी ब्राह्मण आना है, उसमें संसार की चर्चा है, कार्य जगत की चर्चा है, और सप्तम आना है आरुणी ब्राह्मण, उसमें योगा के कारण की चर्चा करेंगे, संसार के कारण की चर्चा होगी। अष्टम ब्राह्मण में योगा ब्रह्म तत्व का ये निरूपण करेंगे, माने इसमें अक्षर ब्राह्मण में गार्गी ही प्रश्न करने वाला वहां, माने ये प्रश्न किसी का भी नहीं होगा, ऋषि ऐसे मानते हैं। या नव ब्राह्मण बैठे हुए नवम में साकल्य है, और देवताओं के विषय पूछेगा, और सगुण निर्गुण ब्रह्म के बारे में पूछेगा, जीवात्मा का शरीर आदि बिखर जाने पर कहां आश्रित होना, इसे पूछा किसी अन्य की अपेक्षा असाधारण प्रश्न ही समझते हैं कहा। ये कह रहे हैं अन्य असाधारण प्रश्न अप्राक्षित इति विश्वता, इसने तो ऐसा प्रश्न पूछा है, अन्य को समान प्रश्न नहीं है, असाधारण प्रश्न है, इति भी आश्चर्य होकर के ऋषि ने कहा। आहार सौम्य हस्तम आर्तभाग ऐसा बोला, मेरा हाथ पकड़ाओ, तुम अपना हाथ मेरे हाथ में पकड़ाओ, हे आर्तभाग, बड़े प्रसन्न होकर ऋषि ने ऐसा कहा। क्यों असाधारण प्रश्न है ये, साधारण नहीं, ये मान करके ऐसा कहा, यही कहते हैं। भावीता माने वशीकृत, प्रश्न के द्वारा वशीकृत हो गए कौन, याज्ञवल्क्य जी, इनके जो प्रश्न थे ना जीवात्मा कहां आश्रित हुआ उस काल, आर्तवाद के प्रश्न से वशीभूत हो गए, इसलिए बोलते हैं अच्छा उसको जानना चाहते हो, मुझे हाथ पकड़ाओ तो, ऐसा कहा। पाणी में अच्छा अग्रह दृष्टि इत्यादि है ना, तुष्टत्व पाणी ग्रहण हेतु मुक्ता, उनके प्रसन्न होने का अर्थ पाणी उसका हाथ पकड़ लिया ऋषि ने, यही है इति कथन करके। यत्वंतर बात दूसरा भी है, अन्य की अपेक्षा असाधारण प्रश्न करता है, एक तो प्रश्न में संतुष्टि हो गई उनकी, दूसरी बात असाधारण प्रश्न है इसका, ऐसा मान करके ऐसा कहा, ये कहा। आ कहते हैं आवाम एव यतस्य त्वत्पृष्ठ सवेदितव्यम, कहते हैं हम दोनों ही, आवाम एव हम दोनों ही, यतस्य त्वत्पृष्ठ, तुमने जो पूछा है, क्या पूछा है, स्वयं तदा पुरुषो भवत, यही प्रश्न है कि जीवात्मा उस काल में कहां होता है, यही तुम्हारा प्रश्न है। तो यतस्य त्वत्पृष्ठ से, तुम्हारा ये पूछा हुआ जो प्रश्न है, वेदितव्यम जो जानने योग्य है, ये प्रश्न जानने योग्य प्रश्न है वेदितव्य, यद वेदी से आवा, जो जानने योग्य जितने अंश होंगे इसमें उसको हम जानेंगे, जानेंगे निरूपय से आवा, उसका निरूपण करेंगे हम दोनों, मेरा हाथ पकड़ो, ठीक है पकड़ाओ, कहीं कहा आगे सात नंबर रूप का ये तस्वृष्ट के आगे सात नंबर की पढ़ने जाते हैं। एकांते गत्वा, यदि तुम्हारा पूछा हुआ प्रश्न हम दोनों क्या करें, एकांत में जाकर के इसका विचार करेंगे, निर्णय करेंगे, इसका सजन में नहीं होगा, जन समुदाय क्यों जल्प कथा चलेगी सजन में, वो पूछेगा, वो पूछेगा, दुनिया भर का प्रश्न आएगा, इस प्रश्न का निर्णय करने पाएगा, यही है निरपेक्ष कहा, निरूपण करके करेंगे। कस्मात क्यों ऐसा कहा, कहते कस्मात क्यों जाना, एकांत में क्यों जाना, इधर एक नंबर टिप्पणी कहा गमन काल उगत आकांक्षा उत्थापयेगी, जब हम दोनों यहां से चले आगे जाएंगे कहा ना, तो इसमें कहते उसके ऊपर जिज्ञासा उत्पन्न होती है, उत्थापन करते कस्मात क्यों जाना है बाहर, ये तो दिया। आगे कहते नौ आवयोर एतद वस्तु सजने जन समुदाय निर्वतुम शक्य थे, कहते हैं नौ माने हम दोनों, नौ माने आवयोर लिख दिया, हम दोनों का ये प्रश्न है ना, क्या है स्वयं तदाभूत पुरुष भगवती तदा पुरुष, उसका पुरुष कहां, जीवात्मा कहां होता है, ये प्रश्न है। आवयो नौ का अर्थ आवयो, श्रुति में नौ है उसका अर्थ आवयो करते हैं हम दोनों का। एतद वस्तु, ये जो वस्तु है जीवात्मा का जहां आश्रय होने की वस्तु है, एतद वस्तु सजने जन समुदाय, सजन मान जन समुदाय ने, सजने पाठ है श्रुति में उसका अर्थ यह कर देते हैं जन समुदाय, जन समुदाय में निर्णय तुम न सक्य थे, नकार लागे हम नहीं करना, न है ना शुरू में बाकी के शुरू में, जन समुदाय में इसका निर्णय करना संभव नहीं, तुम्हारा पूछा गया जो वस्तु है, जिस वस्तु विषय में प्रश्न है वो जन समुदाय में संभव नहीं है, जन समुदाय नौ है, नौ व्यक्ति बैठे हुए हैं और भी हैं असल आदि और भी तो हैं, आप तुम अकेले नहीं हो, एक कहा। टिप्पणी है दो और तीन की टिप्पणी, दो में कहा यथा इत्यादि, यथा कस्मार कहा ना, इस कारण से देखो भाई न निर्णय तुम सके थे, नकार को वाले जगह अनु करना, इसका निर्णय नहीं किया जा सकता, ठीक है नौ माने आवयोर ये तो हम दोनों का ये जो वस्तु है, तुम प्रष्टा हो मैं वक्ता हूं, हम दोनों के जो वस्तु है ये जीवात्मा कहां आश्रित होता है उस काल, ये जो वस्तु है वह वो वस्तु सजने कहा, तीन नंबर का त्वत्पृष्ठम वस्तु, कौन सी वस्तु, यह तद वस्तु ने तुम्हारा पूछा गया वस्तु है, क्या वस्तु है ये जीवात्मा कहां आश्रित होता है, ये प्रश्न है। सजने जन समुदाय निर्णय तुम न सक्य है, जन समुदाय में इसका निर्णय करना संभव नहीं कहा, अतः इसलिए एकांतम गमिष्यावो विचारणा आया, इसलिए हम दोनों गमिष्यावल, हम दोनों जाएंगे, कहां जाएंगे एकांत में जाएंगे, हम दोनों एकांत में चले जाते हैं, किसके लिए विचारणा, इसका विचार के लिए, किसके लिए तुम्हारा द्वारा पूछा गया प्रश्न है इसके विचार के लिए, विचारणा आया चार के पर्ण कहा साधु ये चतिथि संभाव्य सजनात उपसर्पति, उसके आगे क्या है ये अच्छी बात है करके दोनों दोनों जन समुदाय से अलग हो गए एकांत में चले गए, आर्तवाद और यह बल्कि यही है कि परिकार ने कहा साधु ये चतिथि, ये अच्छी बात है ऐसा मानकर ऐसा संभावना करके सजनात उपसर्पतु, सजनों से जन समुदाय से निकल गए, तो सिर्फगत धातु है लिख लगा प्रथम पुरुष द्विवचन है, दोनों निकल गए ससर्प ससर्पतु होता है ना, या ऊपर लगा दिया ऊपर ससर्पतु बोल दिया, तो ये कहा टीका से देखना मीमांसका लोकायता ज्योतिर्विधान, यहां मीमांसा का बने क्या है, यहां मीमांसा शब्द का अर्थ है लोकायत, चार बात है नौ नंबर में कहते हैं इसको, भूतानी मीमांसते मीमांसा, मीमांसा दो प्रकार के, तो वेदों का मीमांसा करने वाले हैं और एक भूतों का मीमांसा करते हैं, चार बातों के पास पांच चार भूत से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, आकाश तत्व भी नहीं है, उसी के विचार में लगे हैं भूतान मीमांसा में। मैंने चार बाग को भी कहीं कहीं मीमांसक मीमांसक बोलते हैं, किसी को भूतों का मीमांसा करते विचार करते हैं, यही है भूतानी मीमांसते मीमांसका लोकायत विशेषण। मीमांसका मैंने लोकायता बोल दिया ना, चार बाग है यहाँ। ज्योतिर्विदा ज्योति ज्योतिष को जानने वाले ज्योतिर्विद्ता बोलते हैं, काल को काल में आश्रित मानेंगे आत्मा को उस काल में। वैदिक कहा देव का देवता कांडिया, तो दैव बोला था ना, मैंने वैदिक लोग हैं वो देवता कांड उपासना कर्म को मानने वाले जो है। विज्ञानवादी लोग और विज्ञानवादी बौद्ध है वो माध्यमिक आश्चर्य और एक माध्यमिक शून्यवादी बौद्ध है। इति अनेक प्रतिपत्तार, यहां पर ना अनेक झगड़ालू हैं, जीवात्मा का आश्रय लेकर के बहुत सारे झगड़ा है, शरीर पाप के बाद कहां आश्रित होता है। इसलिए जल्प न्याय ना परस्पर प्रचलित मात्र प्रयोग देना विचार नहीं किया, जल्प न्याय ना निर्णय नहीं किया जा सकता कहा, तो जल्प न्याय के द्वारा हमने परस्पर प्रचलित मात्र पर्यंत देना एक दूसरे के झगड़ा मात्र से, इसके द्वारा निर्णय किया जा सकता, क्यों कोई कहां आश्रित मान रहा है कोई कहां आश्रित मान रहा है। इसलिए अत्र प्रश्न होती कहा अत्र वस्तु निर्णय चेत इच्छसी, यदि वस्तु का निर्णय तुम चाहते हो तो मोरे को हाथ पकड़ाओ, तो हम यहां से चलते हैं। टिप्पणियां हैं वैदिक कहा दस नंबर टिप्पणी में कहा कर्मकांडी या वैदिक माने कर्मकांडी लोग हैं, ये कर्म में आश्रित मानेंगे केवल कर्म, केवल कर्म में भी आश्रित होकर के आगे कर्म को पता जाएगा इसको फल देना है, ये भी ठीक नहीं। देवता कांडिया बोल दिए थे ग्यारह में, कहते हैं देवता उपासका, देवता की उपासना करने वाले देवता में आश्रित मानेंगे जीवात्मा, इसके शरीर पाद के बाद जीवात्मा का इत्यादि है। अच्छा आगे जल्प न्याय ना परस्पर प्रचलित मात्र पर्यंत कहा, जल्प न्याय से सिद्ध होना संभव नहीं, क्यों झगड़ा करने वाले अनेक अनेक वादी हैं, माने मीमांस माने चार बाग भी है और मीमांसक भी बैठा है और ज्योतिषी वाले भी बैठे हैं, ज्योतिर्विद्या वाले भी बैठे हैं यहाँ, और विज्ञानवादी बैठा है, नैयायिक बैठा है और माध्यमिक बैठा है, सांख्य बैठा है, अपने अपने कार्य में मानेंगे वो सब झगड़ा शुरू हो जाएगा। इसलिए यदि वस्तु के तत्व को तुम चाहते हो निर्णय चाहते हो तो चलो एकांत में चलते हैं, आर्थवाद को ऐसा कहा, यही अर्थ है। आगे टीका में कहते हैं ननु प्रष्टा अर्थभागो क्वायम तड़ा पुरुषो भवती, ये प्रष्टा कौन है अर्थभाग है, उस काल में पुरुष कहां रहता है जीवात्मा कहां रहता है, तो पूछने वाला अर्थभाग है यहां। ननु प्रष्टा अर्थभागो याज्ञवल्क से प्रतिवक्ता, याज्ञवल्क उत्तर देने वाले हैं, प्रतिवक्ता हैं, प्रतिवक्ता जी दो अपि यह उपलब्ध, दो ही व्यक्ति यहां दिखाई पड़ते हैं, पूछने वाले अर्थभाग उत्तर देने वाले याज्ञवल्क दो ही तो दिखते हैं यहां। तथा च तौह इत्यादि वचन वर्त, फिर तौह मंत्रयांचकार इत्यादि है, तौह उत्क्रम में मंत्रयांचकार, वो दोनों निकल करके विचार किया इत्यादि कहा, अयुक्तम कहा ना ठीक नहीं, क्यों तृतीय से अभाव, यदि तीसरा व्यक्ति कोई होता तो उस स्थिति में उनको निकल कर ही जाना चाहिए अच्छा था, कि तो कोई भी नहीं, दो ही व्यक्ति हैं, कौन है प्रष्टा अर्थभाग है और वक्ता है याज्ञवल्क, तीसरा व्यक्ति है ही नहीं, तीसरा व्यक्ति हो तब वहां से निकलना होता था गोपनीय बात के लिए, अलग होना ठीक था, किंतु तीसरा व्यक्ति तो कोई है ही नहीं, पूर्वादी एक बोलता है। ये कहा ननु प्रष्टा अर्थभाग हो, यहां पर पूछने वाला अर्थभाग है, स्वयं तदा पुरुषो भवति है प्रष्टा है, और याज्ञवल्क से प्रतिवक्ता और उत्तर देने वाले याज्ञवल्क हैं। अच्छा इति दो यह उपलब्धते, यहां दो ही तो व्यक्ति उपलब्धि होती है ना, मैंने अर्थभाग और याज्ञवल्क दो ही है। तथा जब तौह इत्यादि वचन हो, फिर तौह उत्क्रम मंत्रयांचकार इत्यादि वाक्य व्यर्थ है यार, श्रुति में ना तौह उत्क्रम मंत्रयांचकरा इत्यादि व्यर्थ हो जाएगा, ये वाक्य जरूरत नहीं, यदि कोई होता तब तो निकलना था, कोई है ना दो ही है, ये शंका है। तृतीय से अत्र अभाव, यहां तृतीय व्यक्ति तो है नहीं, प्रष्टा और वक्ता दो ही है, फिर तौह उत्क्रम मंत्रयांचकरा इत्यादि वाक्य व्यर्थ है, चकार इत्यादि व्यर्थ है, चक्रात व्यर्थ है कहा पूर्वादि बोलता है। अतः इसको उत्तर देते हैं सिद्धांत, ये कहना चाहते हैं। टिप्पणी है 6 और 7 की। 6 में कहा प्रश्न प्रतिवचन, अयो कहा प्रश्न और प्रतिवचन दो है ना, इसका दो ही उपलब्ध, दो ही होते प्रश्न और प्रतिवचन, उत्तर दाता है और प्रश्न करता दो ही तो है, प्रश्न और उत्तर यही दो ही दिखता है। तथा तव इत्यादि वचन अयुतम, 7 में कहते हैं किम कर्तृकम, फिर किस कौन यहां ये तव है इत्यादि वचन कौन बोलेगा, ये द्वैत व्यक्ति है ना, तो अपने को बोलेंगे तव है इत्यादि बोलेंगे वो दोनों, ये वो बोलने वाला कौन है यहाँ, ये तव उत्क्रम्य मंत्र्यान चक्राते, ये बोलने वाला बात व्यक्ति कौन है, वहां कोई है नहीं, दो ही व्यक्ति है। फिर आगे तव उत्क्रम्य मंत्र्यान चक्राते, ये कहां से बोलेंगे अपने आप के लिए, तो ऐसा कहेंगे आवाम बोलते तव कैसे बोलते अपने आप के लिए, हम दोनों बोलना आवाम बोलते तव कैसे बोले, ठीक क्या है ये क्या है? उत्तर देंगे श्रुति का वचन है, ऐसा उत्तर देंगे तव है इत्यादि श्रुति वचन, हम भाष्य में ला तव है इत्यादि वाले श्रुति का वचन है, ये किसका वचन, क्योंकि अपने आप को तो नहीं बोलेंगे ना, दो व्यक्ति हैं वहां तो अपने अपने ही बोलेंगे, अपने को तो प्रथम पुरुष नहीं लगाएंगे ना, जब दो व्यक्ति है तो हम दोनों बोलेंगे, तव नहीं बोलेंगे आवाम बोलेंगे, ये तव बोलने वाला कौन है, ये प्रश्न आया तो उत्तर देते श्रुति वचन है तव उत्क्रम मंत्र्यान चक्राते, श्रुति कहती है उसका आलो, जब ये निकल गए वहां जाकर के विचार करने लगे, क्या विचार किया होगा उन्होंने, हम लोगों को बताया नहीं, हमारे ऊपर कृपा करके श्रुति बोलती है ये देखो उन दोनों ने जो कहा ये बात है, उन दोनों ने जो कुछ कहा है वहां एकांत में बैठ के जो कुछ कहा श्रुति हमारे लिए कृपा करके बोलती है। तव है इत्यादि श्रुति, तव माने याज्ञ बल के अर्थ भाग, तव माने याज्ञ बल को अर्थ भाग दो, दोनों एकांतम गत्वा एकांत में जाकर के किम चक्र तू, क्या किया उन दोनों ने, चकार चक्र तू क्या किया उन दोनों ने, ऐसा उच्चते इसको उत्तर दिया जाता है श्रुति के द्वारा दिया जाएगा उत्तर। तव उत्क्रम्य, वो दोनों यहां से निकल के सज्जन से निकल करके उत्क्रम्य, 5 की टिप्पणी निर्गत्य निकलकर सजनात, कहां से उत्क्रम है सजन से, जन समुदाय से निकल करके, निकलकर देशान मंत्रायन चकार सजनात देशात, सजन देश जो था जन समुदाय देश से निकल करके मंत्रयान चक्राते, तव उत्क्रम में मंत्रायन चक्राते, मान विचार करने लगे दोनों कहां अकृतोदय जीवात्मा, शरीर आदि के अभाव काल में जीवात्मा अज्ञानी की जीवात्मा, अज्ञानी जीवात्मा कहां आश्रित होता है, विचार किया दोनों ने कहा विचार किया, क्या अर्थ है आदव पहले लौकिक वादियों ने जो कहा उसके वो हो सकता है कि नहीं, विचार किया जो जो कहा था यदृच्छा आदि जो जो कहा था लौकिक वादियों ने कहा था, जो यदृच्छा है काल है कर्म है दैव है विज्ञान मात्र है शून्य है और विनाश है इत्यादि जो जो माना था ईश्वर है उसमें विचार किया आश्रित हो सकता है नहीं हो सकता, माने लौकिकवादियों के जितने भी पक्ष थे उनमें विचार किया है दोनों, एक अर्थ है आदव पहले अपना मत बाद में पहले लौकिकवादियों को मत को रखे विचार किया क्या ये हो सकता है तो फिर न्याय क्यों बोलना, आदव लौकिकवाद पक्ष एक ही कम परिक्रिया एक एक को लेकर के चार बाग मत को भी लिया वहां माने स्वभाव में आश्रित हो सकता है कि नहीं हो सकता है, और मीमांसक चार बाग ही है वो अच्छा, और ज्योतिर्वाले को मत काल में आश्रित हो सकता है कि नहीं हो सकता है, और कर्म में आश्रित हो सकता है कि नहीं हो सकता है, विज्ञान में आश्रित हो सकता है और शून्य में आश्रित हो सकता है कि नहीं जीवात्मा उस काल में, विनाश में आश्रित हो सकता है कि नहीं इत्यादि, ईश्वर में आश्रित हो सकता है कि नहीं, ये सब का विचार किया लौकिकवादियों का जिसने विचार, ये वैदिकवादी नहीं लौकिकवादी है इनके पद का विचार किया, एक पर विचार बंद विचारित बंद सबका विचार किया, ये नहीं कि एकाएक हमारा ही पक्ष सही है नहीं कहा, पहले उनका पद का विचार किया उसके आगे तव है विचार्य, वो दोनों ने विचार करके तव यदि ऊंच तो उन दोनों ने जो कुछ कहा वहां विचार करने के बाद जो कुछ कहा यदि ऊंच ये जो कुछ भी कहा उन दोनों ने चतु अपोह्य पूर्व पक्षान सर्वान सारे पूर्व पक्ष को खंडन करके ये नहीं हो सकता ये नहीं हो सकता ये नहीं हो सकता, पूर्व पक्ष जितने थे जिन जिन लौकिकों ने कहा था यहां वहां आश्रित होता वहां आश्रित होता कहा था उन सबका खंडन करके सर्वान एव तत्सम अपोय पूर्व पक्षान सर्वान एवं सारे के सारे पूर्व पक्षों को खंडन करके उसके बाद जो कुछ कहा यदूत तत्म वो सुनो। अब श्रुति बोलती है तत्म कहा क्या सुनना है तो कहते हैं आगे कर्म है आश्रय पुनः पुनः कर्म को ही आश्रय बताया। कर्म माने खाली केवल कर्म नहीं ईश्वर अधिष्ठित कर्म होगा। केवल कर्म तो मीमांसकों को माना हुआ है ईश्वर अधिष्ठित कर्म ईश्वर में आश्रित कर्म क्योंकि फल देते समय में केवल कर्म नहीं दे पाएगा। कर्म है वह आश्रय पुनः कर्म प्रधान ईश्वर है वहां कर्म प्रधान है यही कहा उन्होंने उसमें आश्रित होता है। अज्ञानी ने कर्म किया हुआ है आगे फिर शरीर प्राप्त करना है उसके लिए केवल कर्म में आश्रित होगा तो कर्म नहीं जानेगा आगे शरीर देने क्या कौन सा उसने पाप किया पुण्य किया क्या किया किस ढंग से शरीर देगा वो तो ईश्वर भी है ईश्वर अधिष्ठित कर्म ऐसा अर्थ करना भारतीकार ऐसा अर्थ करेंगे या कर्म का अर्थ कर्म है व तदु चतुश्रुति बोलती है कर्म को ही कहा उन दोनों ने किन पर कर्म को ही कहा कर्म ने ईश्वर अधिष्ठित कर्म ऐसा है कर्म है आश्रय जीवात्मा का आश्रय उस काल में शरीर आदि मृत काल में जीवात्मा का आश्रय कर्म को ही कहा पूर्वकृत जो कर्म है नहीं मारे हो गया ना वो मत विचार किया उन दोनों ने ये हो सकता है क्यों जाए दूसरे के विचार किया नहीं हो पाया न होने से अंत में निष्कर्ष निकाला मारे उनके मत घटा नहीं बहुत विचार किया सबका नहीं घट पाया इसलिए किया। कर्म है वह तदु चतु है कर्म है माने आश्रयम कर्म को ही आश्रय समझा जीवात्मा का पुनः पुनः कार्यकरण उपादान हेतु बार बार शरीर इंद्रिय ग्रहण में हेतु कर्म ही है। कर्म न हो माने संचित कर्म नहीं है तो एक कर्म प्रारंभ समाप्त हो गया फिर शरीर ग्रहण नहीं होना चाहिए बार बार शरीर इंद्रिय ग्रहण कारण प्राप्ति के कारण क्या है कर्म ही है ठीक तत् माने तत्र उचतु तद उचतु है ना तत् माने तत्र वहां एकांत में ये उचतु यही कहा तत्र उचतु कहा वहां यही कहा उक्तवंतो उचतु माने उक्तवंतो कहा। न केवलम काल कर्म दैव ईश्वरेषु अभ्युपगतेषु हेतुषु यत् प्रशंसतुः तौ कर्मैव प्रशंसतु केवल इतना ही नहीं कर्म ही कह नहीं कहा कहते हैं काल कर्म दैव ईश्वरेषु अभ्युपगतेषु हेतुषु जो जो हेतु स्वीकार किया था आगे शरीर इंद्रियों का जो कारण भविष्य में होने वाला शरीर इंद्र का कारण जो जो स्वीकार किया है बाधियों ने उनमें भी यत् प्रशंसतु जो प्रशंसा की उसने तौ तौ माने वो दोनों या केवल के अर्धभाग दोनों कर्म है वो तत्प्रशंस कर्म का ही प्रशंसा किया है अन्य का नहीं ठीक है। केवल हम दो नंबर की प्रणाम कहा उक्तवंतो अभी तो कहा केवल केवल कर्म को ही नहीं कहा उनमें भी प्रशंसा भी जो की लोगों ने जो प्रशंसा है कर्म की प्रशंसा की अन्य के नहीं की। यस्मात निर्धारितम जिस कारण से निर्धारित हो गया यह तत् कर्म प्रयुक्तम ये जो कार्यक्रम संघात जो प्राप्त होता है कर्म के द्वारा से प्रेरित होता है जो ग्रह ग्रह और अधिग्रह जो मिलते हैं कर्म के कारण ग्रहाधिग्रह कार्यकरण उपादानम ये तत् माने ग्रहाधिग्रह ग्रहाधिग्रह ग्रहादि कार्यकरण उपादान जब ग्रह और अधिग्रह रूप शरीर इंद्रिय ग्रहण करना इसमें यही है ये निर्धारित किया उन दोनों ने कर्म ही है पुनः पुनः बार बार ग्रहण करना तस्मात पुण्यो वही पुण्य न कर्मा पाप पापे न ऐसा श्रुति का अंतिम है पुण्यो वही शास्त्र विहित है ना पुण्य माने शास्त्र विहित कर्म करने से देवादि शरीर मिलेगा क्या मिलेगा यही है मारे कर्म का फल तो मिलना ही है देवादि शरीर मिल रहा है ये कहा पुण्यो भाई पुण्य ने कर्मणा ऐसा आया है स्मृति में ये कहते हैं पुण्यो भाई एक नंबर टिप्पणी में कहा देवेश जायमान पुण्यात्मा है भवति देवता शरीर में पैदा होने वाला पुण्यात्मा होगा पुण्य कर्म किया होगा तो देवता शरीर में प्राप्त होगा देवादि शरीर में प्राप्त होगा। पुण्यो भाई शास्त्र विहित है पुण्य कर्म कौन है शास्त्र विहित कर्म यही है पुण्य ने कर्मणा भवति पुण्य कर्म के द्वारा पुण्य ही होता है मानस देवादि शरीर होता है यही अर्थ है। तद विपरीत है ना शास्त्र विहित नहीं है कर्म मनमाना कर्म करता हो तद विपरीत है ना विपरीत हो बहुत ही उसी का विपरीत हो जाता है देवादि शरीर प्राप्त नहीं करेगा पापा पापे ना ऐसा श्रुति ने आया माने पाप कर्म के परिणाम पाप शरीर माने तिरक आदि शरीर, पशु पक्षी आदि शरीर प्राप्त कर रहा, यह अर्थ है। तद विपरीत ने कहा पापे न शास्त्र निषिद्ध है, पाप माने पाप का अर्थ है शास्त्र निषिद्ध कर्म के द्वारा, विहित कर्म के द्वारा देवादि शरीर प्राप्त होगा और शास्त्र निषिद्ध जो कर्म होगा उसके द्वारा कर्मणा थावरादि से जाए माने कहां पैदा होगा, थावरादि होने पैदा होगा, वृक्षादि से होने पैदा होगा, पापात्मा बहुत ही पापात्मा होता है, यदि आज वृक्षादि में है तो पापी था पहले, पाप किया था उसने, ये समझ लेना। इतम याज्ञवल्क्य ने प्रश्न निर्देश, इस प्रकार याज्ञवल्क्य ने प्रश्न का निर्णय कर दिया, क्या प्रश्न था, क्वायम तदा पुरुषो भवति, ये प्रश्न का निर्णय कर दिया, कहां आश्रित होता है बोला कर्म में, ईश्वर अधिष्ठित कर्म ऐसा लेना है। तो अशक्य प्रकम्पत्वात्, अशक्य प्रकम्पत्वात् याज्ञवल्क्य जारतकार व आर्तवाग उपर, ततो उपराव आर्तवाग उपर राम, ऐसा है। तथा उसके इतने प्रश्न के उत्तर मिलने के पश्चात, तथा माने पश्चात अशक्य प्रकम्पत्व, इसको हिलाना संभव नहीं है, कभी संचलन धातु है, नुम आएगा यदि तो नुम धातु कंप बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद कंप से हृदयालो निरत से निरत करेंगे कंप्य बन जाएगा, प्र लगाएंगे प्रकम्प्य बन जाएगा, आगे आगे तो लगाएंगे बन जाएगा अशक्य प्रकम्पत्वाद, ऐसा बन जाएगा माने इसको हिलाना संभव नहीं है, बहुत विद्वान है ऐसा समझा अर्थभाग, इसे आगे बल को हिलाना संभव नहीं है, हमने हिलाने की चेष्टा की किंतु हिलने वाला नहीं है, ऐसा समझकर जारतकार अर्थभाग प्रारंभ, हाँ जरतकारु गोत्र, जारतकारु गोत्र वाला ऋतभाग का पुत्र अर्थभाग उपरांत हो गए, किससे प्रश्न करने से उपरांत हो गए, आगे प्रश्न करना बंद कर दिया, यही है। दो नंबर टिप्पणी का अशक्य प्रकम्पत्वाद में दो नंबर टिप्पणी है, अशक्यम प्रकम्प्यम प्रकम्पनम यश्य, यही है बहुवरी समाज का, अशक्य और प्रकम्प्य के साथ में बहुवरी समाज का, अशक्य है हिलाना जिसको, अशक्यम प्रकम्पन माने प्रकम्पनम, प्रकम्प्यम का प्रकम्पन, प्रकम्प्यम का प्रकम्पनम जिसको हिलाना संभव नहीं है, ये मानकर तत्वाद माने आगे तो प्रत्यय लगा हुआ है, अशक्य प्रकम्पत्वात बोला है माने से निर्भयत्वात मान निर्भीक आई है, कुछ भी बोलो उत्तर देता है, ऐसा मान करके अब प्रश्न करना ठीक नहीं करके उपराम हो गया, ये कहा, ठीक है, समय हो गया, ठीक है, फिर करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्वस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।